पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई आप जो चलते हो काम करते हो आपका उत्साह अच्छा सत्संग के विषय में पर थोड़ी सी बात मान लो तो बहुत फायदे की बात है। अपनी दृष्टि से आपके लाभ की बात कहता हूं वो मैं कहता अपनी दृष्टि से हूं शास्त्रीय दृष्टि है मेरी दृष्टि है संत महात्माओं की दृष्टि है उस दृष्टि को कह रहा हूँ आपके पुरानी रस्म रिवाज है उसके अनुसार कह रहा हूँ। इस वास्ते आप लोग कृपा करें तो लाभ होगा और नहीं करे तो आप मर्जी है मेरे पास में राज्य तो है नहीं जो आप नहीं करो तो आपको कैद कर दे आपको दंड दे दें वो तो हमारा हाथ की बात नहीं है परंतु आप करोगे तो लाभ की बात है हमारी प्रसन्नता होगी और मेरी नहीं अच्छे अच्छे संत महात्माओं की प्रसन्नता होगी और बढ़ेरों की प्रसन्नता भी होगी। पांच बात है आपकी रक्षा करने वाली पांच। एक आपकी वेशभूषा जो बहनों की वेशभूषा है आपका घाघरा है आपका ओढ़ना है आदि आदि चीजें हैं ये आपकी पुरानी बहुत अच्छी चीजें हैं। अपने चीज पर अपना तिरस्कार होना ये अपने नाश करने का असली उपाय है। हमारे साधुओं में भी साधुओं का वेश नहीं रहा है साधुओं के लिए चाहिए वैसा वेश नहीं होकर वेश नकली हो रहा है तो सब जगह ही ऐसी बात चल रही है। आप लोग प्रेम रखते हो विशेष काम करते हो हमारी भी रुचि भी होती है हम नहीं आ सकते बात एक अलग है परंतु सूरत जाना ऐसी रुचि होती है आपसे ही कहा तो आप हमारे ठीक है तो इस वास्ते आप लोगों से कुछ आशा रखी जाती है कि आप करोगे। तो बहनों की जो वेशभूषा है वो बिगड़ती बिगड़ती अब पजामा पर आ गई है। आज मेरे को देखा कि ये वेशभूषा हो रही है तो ये आपकी जाति का नाश करने वाली चीज है ये मामूली चीज नहीं है। पांच चीज आपकी रक्षा करने वाली है उसमें एक चीज है वेशभूषा। भाइयों का बहनों का जो वेशभूषा है वो ठीक रहे अगर आप अपने रिवाज के अनुसार पहले रिवाज के अनुसार तो उसमें आपके नुकसान नहीं होगा है फायदे की बात परंतु आप इस जमाने के अनुसार चल रहे हो। भगत पर लोग ये कहते हैं ये कहावत है कि बेड़ा देख नहीं बन जाए तो बाणी होगी गंवार मारवाड़ी कहावत है। बेड़ा देख नहीं बन जाए मानुष जैसे समय और समय से उसका काम करो ये बात सब कहते हैं करते नहीं है पतन की तरफ जाते हैं तो करते नहीं काम बेला देखने नहीं पड़ते, बेला ही शीत रही तो शीतकाल के अनुसार से आप कपड़ा गर्म पहनते हो, तो शीतकाल में कपड़ा गर्म पहनना विरुद्ध है, ठंडी के विरुद्ध है, उसके अनुकूल कपड़ा नहीं रखना चाहिए, रखे तो झीणा कपड़ा रखना चाहिए और भीतर नहीं सोना चाहिए, बाहर सोना चाहिए, और पानी पीना चाहिए तो ठंडा पीना चाहिए। ठंडी की ऋतु में आप गर्म चीजों को काम लेते हो तो बेड़ा के अनुसार नहीं चलते हो आप। अब खूब विचार करो, गर्मी के दिन आते हैं तो उसमें ठंडी चीजें सेवन करते हो आप, पंखा ही लगाते हो, एयर कंडीशन करते हो, वातानुकूल चलते हो गाड़ी में भी, तो बेड़ा के अनुसार काम करना है, ये मनुष्य का काम अच्छा नहीं है। अगर इसे शरीर के विरुद्ध बेला आ जाती काम करोगे तो शरीर को खतरा है, बच नहीं सकोगे, शरीर बच नहीं सकेगा, शरीर भी वास्ते समय के अनुसार काम करो तो समय के अनुसार काम करो, समय से बचने के लिए। अगर कलयुग में अभी आप रिवाज के अनुसार चलते जाओगे बहुत पतन होगा, ज्यादा पतन होगा। अभी अगर सावधान हो जाओ तो अच्छी बात है। भाइयों में उस संख्या ज्यादा आती है, लड़कियों में अलबत्ता कम थी पहले, अब लड़कियों में उत्संगता ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें समाज का बड़ा वाहिद है। हमारे समाज में ये बहनों माताएं हैं, स्त्री वर्ग है, ये रक्षक है। आपका संबंध जो होता है वो स्त्रियों से ज्यादा होता है, आपका आपस में मेल मुलाकात है वो बहनों की माताओं के द्वारा ज्यादा है, पुरुषों के द्वारा इतना नहीं है। ये अगर ठीक से होती है तो हमारा समाज बड़ा अच्छा रहता है। तो बहनों में तो बहुसंख्या आ जाएगी तो ये मांगना भी मुश्किल है और ठीक रहना मुश्किल है। तो बहनों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, दोनों को आप काम करो तो बड़ा अच्छा रहे। प्रेम से काम करो, आदर से काम करो, तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, उन्हें तिरस्कार नहीं। नई नई वेशभूषा रहे, नई नई संस्कृति होगी, जाति नष्ट हो जाएगी, ये बात कहता हूं मैं। हिंदू पढ़ा नहीं रहेगा आपका, मुसलमान हो जाओगे, ईसाई हो जाओगे, देश अपना देश अपना नहीं कह रहा। जब आप ही ईसाई हो गए तो ईसाई का राज्य तो अपना ही राज्य है, मुसलमान का राज्य तो अपना ही राज्य है, मुसलमान का राज्य आप कर सकते हो, पर मुसलमान तो तीन बात तो विश्वास करते हैं, आपके मंदिरों का तोड़ना, आपके पुस्तकों को उठाना और आपकी बहन बेटी को ले जाना, ये उनकी स्वतंत्रता होने पर करेंगे ही, तो आपकी जाति कैसे रहेगी। हमारी जाति में फर्क पड़ा, राजपूतों की जाति में जिसमें केवल चित्तौड़ राजा ने रक्षा करी है, महाराजा प्रताप राणा ने विशेष रक्षा करी है। और आज अगर हम कहें जोर से कैसे हिंदुओं का सूर्य है, वो हिंदुओं का सूर्य है, सूर्य रोटी नहीं तंगी हुई, रोटी बनाई घास पत्तों से वो बाजार ले गया, लड़के के भूखों में नहीं लड़के हाथ से, तो मरा जा रहा हूं कायर हो गए, क्या करें, लड़के ऐसा है हम क्या करूं, इतनी आफत आई है। आपको याद नहीं होगा, आप ध्यान देते नहीं, आपके चिट्ठियों पर 74.5 पढ़ लिखते थे, 74.5 फिर चिट्ठी लिखते थे, लिफाफों पर मैंने देखा हुआ है, ये कोई इतिहासी नहीं देखे जी, मैंने मेरी देखी हुई बात है, मुझे कोई देखो नहीं। कारण उसका क्या था, कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा जिसमें उनकी जनेऊ हुई 75 मण मरे हुए आदमियों की जनेऊ इकट्ठी करी तो तोली गई 75 मण हुई। अब जनेऊदार इतने मारे गए तो बिने जीवी कितने कितने मारे गए। आज जनेऊदार का विचार किया जाए तो जनेऊ कितने हैं, इनसे ज्यादा थे उस समय में, तो 75 मण हो जाए जनेऊ आदमी कितने हुए, कितने आदमी मारे गए, इतने मारे गए। परंतु महाराजा राणा प्रताप राणा ने अपना हेमंत हिंदू दर्शन नहीं किया। शर्म आवे जैसी बात है, नौरोजी परनार दिल्ली गढ़ गई शैली थी। नौरोजी ब्याह होने पर स्त्री को 9 पास रहता अपने पास, उसके बाद मेरे पति के पास जाती। कितनी ग्रंथ कितनी नीच बात है, बात क्या है आपने जाति ख्याल ही दिया। एक राणा प्रताप का वंश इस बात से बचा। 3 बार जोहर हुआ, अगली से लगाई गई, लड़ाई करते करते हार गए, हार गए हम, तो बच्चों को ले ले करके अग्नि में सहा हुई स्त्रिया, परंतु पर पुरुष नहीं देख सका। लड़ाई करी पुरुषों के लिए स्त्रियों हमारे यहाँ राणा प्रताप की कवि अपनी हुआ, हम नहीं करेंगे। उनके कुटुंब भी बिगड़ गए, बैठ जाओ। तो आज हम हिंदुओं का सूर्य कह सकते हैं, हिंदुओं का हिंदू पढ़ने की रक्षा करी। तो ये वेशभूषा बिगड़ने से ये दशा होगी। अभी आप रक्षा करो तो ठीक है, रिवाज चलने के बाद में फिर रक्षा करनी मुश्किल हो जाएगी। अभी छोरियों की ऐसी ऐसी दशा हो गई है, ऐसा वेश बदल रहा है। बूढ़ी बूढ़ी माइयों चली जाएगी, जब फस वही होगी, माताएं बड़ी भी वही होगी, समाज उसके अनुसार ही होगा, तो क्या दिशा होगी। ऐसे आप लोग विचार करो, बहनों माताओं का विचार करो, लड़का लड़कियों का विचार करो। मैं बात देखी है कि आप पैसा कमाने के पीछे पड़े हो तो पैसा कमाने में तो आप लगते हो, परंतु आपकी स्त्रियों की क्या दशा हो रही है, आपके लड़का लड़कों की दशा क्या हो रही है, इस तरह विचार सोच ही देते हो, इस तरह विचार ही नहीं करते हो। स्कूलों में पाठशालाओं में पढ़ाने वाले गुरुओं ने ये बात कही है, गुरुपुर की बात है मेरे सामने, हम जानते नहीं कि पिता कौन है, चाचा कौन है, इन्हें घर के बड़े आदमी कौन है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ आते कभी देखते ही नहीं हम, ये गुरु गुरु की बात है। तो स्कूल वाले की ये बात कहते हमें पता ही नहीं, लड़का क्या हो रहा है कैसा हो रहा है उसका फल आज सामने आ रहा है। लड़कियां जवान जवान लड़कियां बिगड़ रही है, लड़का बिगड़ रहा है, दूसरी जाति से ब्याह कर रहा है, माँ बाप की बात मानते नहीं है, ऐसी बात हमने देखी है, हो गई ऐसी बातें। बिरलों ने ऐसा किया, एक छोरा वो दूसरी छोरी से ब्याह किया तो उनको 35 रुपया दे दिया और जाओ भाई यहां से जाओ जाओ, आप नहीं कर सकते ऐसा। आपके घरों में ऐसी बात हुई है, दूसरी जाति के साथ ब्याह कर दिया है लड़कों ने और आप मना कर सके नहीं है, ऐसी दशा हो रही है। और इस वेशभूषा बदलने से ये दशा होगी, अगर विशेष बदलेगी, एक वेशभूषा एक आपकी भाषा, आप भाषा कहीं सीखो विदेशों में भाषा सीखो, पर आप अपने घर में बोलो तो हिंदी बार बार अपनी बोलो, उससे भी आपका जाति नष्ट हो जाए नहीं तो बचेगी। वेशभूषा जैसे रक्षा करती है ऐसे आपकी भाषा भी आपकी रक्षा करती है। अंग्रेजी बोल के अंग्रेजी रहन सहन अंग्रेजी वेशभूषा अंग्रेजी बोलना, ऐसे लड़कों को पढ़ाते हैं जिसमें हिंदी बोलने नहीं देते, जवान लड़कों को मैंने देखा है, मैं सर बातें करी है, हिंदी नहीं बोलते हुए, मैं अंग्रेजी नहीं समझता, वो हिंदी नहीं समझता, पढ़े लिखे जवान आदमी, अब मैं तो अंग्रेजी समझता नहीं, अंग्रेजी अभ्यास किया नहीं, वो अंग्रेजी नहीं जानते, नहीं हिंदी के समझ नहीं सुबह, अंग्रेजी में समझता हूँ मैं, अंग्रेजी में बात ही नहीं। कितनी दुखी बात है, अपने देश में रहने वाले, अपने विदेशों में रहने वाले लोगों ने कितना प्रचार किया ईसाई बनने का, ये आज आपके देश में बहुत ईसाई बढ़ गए, स्वदेश स्वराज के समय जितने मुसलमान ईसाई थे उसने कोई कई गुना बढ़ गए, और हिंदी है हिंदू आपके कम हो गए, हिंदू भी बढ़े हैं पर कम, हम परिवार नियोजन करते हैं इसे नाश कर रहे हैं सब ही, ये छठी बात है, वहां से बात में तो वेशभूषा गई, एक आपकी भाषा है एक वेशभूषा है, एक खान पान है आपका वो बिगड़ रहा है, लड़के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा भोजन कराएंगे, हम अभी गए हैं कॉलेज गए बीच में गजनेर पर, गजनेर में लड़कों ने कहा कि हमारे को मछली मांस वाद खाते हैं, अब वे अपने स्कूलों में पढ़ेंगे खाएंगे भी, और फिर घरों में आएंगे वही खाएंगे, फिर वही माता पिता बनेंगे, तब तरह से क्या होगा, अभी तो आपकी कुछ लिहाज है आप बात करते हो वेज बन जाएगी बड़े पर, कौन कौन किसको मना कैसे कौन करेगा, कौन कैसे करेगा बताओ, तो खाना पीना बिगड़ रहा है, ऐसी बात बिगड़ रही है, महेश में और ईसा में महेश में हो रहा है, ब्राह्मणों में आ रहा है, मांस मछली आदि ब्राह्मणों में आ रहा है, मालवाण में खिंडासरी की बात है, मैं रावड़े में गया वो खाना पाना शुद्ध करना चाहिए, तो बड़ान बोली कि महाराज ब्राह्मण बनिया तो हर ब्राह्मण बनिया, और ब्राह्मण बनने का दाम लिया जाए, और ब्राह्मण बनने में खुद भी खाना पाना से क्या दाम लेंगे, मान तो ब्राह्मण बनिया है, अब कौन खराब हो खानो खराब नहीं है, मानस बनिया नहीं है ना ब्राह्मण बनिया लिया, तो ब्राह्मण है वैश्य समाज है, इसमें ये चीज नहीं थी, मारवाड़ में काठियावाड़ में गुजरात में एक कम था, इसमें मांस ज्यादा नहीं था, अब ब्राह्मणों तक पहुंच गया, अब रक्षा कौन करेगा, ब्राह्मण रक्षा करने वाला है, ब्राह्मण की बड़ी महिमा बताई है, ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ी भारी हत्या बताई है, ये ब्राह्मण शिक्षा देते थे बताते थे आपको बातें, तो एक एक द्वारा सैकड़ों हमारा आप सैकड़ों बात सुनते हो, इसमें सुनने वाले सब ठीक मार्ग चलते थे, अब वे स्वयं बिगड़ने लगे तो कौन दिखे आपको, अच्छी बात कौन कहे, ब्राह्मणों के समाज में सभा हुई, मेरे को पहले बताया नहीं पीछे बताया, मैं बाहर व्याख्यान देता मैं गया हुआ हूँ, मेरे को पहली बात बताई नहीं, वह भगत विचार सके अपना पुनर्विवाह होना चाहिए, अब पुनर्विवाह होता है विवाह पुनः होता ही नहीं, बार बार चढ़ता कि यह कौशो तेल है, अपने संतों की वाणी में आता है कविता में आता है, द्वितीया स्त्री का तेल तेज एक बार चढ़ती है दो बार तेल चढ़ती है क्या, और वह विवाह कैसे हो, कन्यादान कौन करे, कन्यादान माँ बाप करते थे, जो घर में माँ बाप गए तो बड़ा भाई है वो कन्या समझता, अपने छोटे बहन को कन्या के समझ समझता है तो बड़ा भाई करता है बड़ा बाप करता है, कन्यादान कौन करे, अरे कन्यादान पर विवाह से क्या कैसे हो, कन्यादान कौन बाप ने तो दे दिया, अरे पति मर गया अब दान कौन करे, अरे पति को भी स्त्री का दान देने का स्त्री को त्याग करने का अधिकार नहीं है, पिता दे सकता कन्या, कन्या स्वयं ब्याह कर रही है वो हमको मानती नहीं कन्या नहीं मानते, ये दशा आज आपरे समाज में हो रही है, बड़े परेशान है आदमी, मेरे अगाड़ी रोने लग गए आदमी कि मेरे मन में था कि मैं कन्यादान करूंगा, बड़ा उत्साह बनाऊंगा और बहुत धन खर्चूंगा सब। वो गई विदेश में जाकर उसके साथ सारी शादी कर ली। रोने लग गया आदमी, मेरे पाप रो गए। अब बाप को इतना दुख दिया है, जिनकी दशा क्या होगी। माँ बाप को नाराज किया है, उन्हें छोरा छोरी की दशा क्या होगी। जिन्होंने जन्म दिया है, पढ़ाया है, सब बात की है। एक छोरे से बात हुई, मैंने उससे कहा तेरे बाप ने खर्चा किया है, अब जिस छोरी के साथ तू करता है शादी, तेरी छोरी ने छोरी के बाप ने क्या किया बता। चुप हो गया वो, तेरे बाप ने इतना खर्चा किया, तेरे को पढ़ाया, प्यार किया, छोरी गए छोरी बाप ने क्या किया, तुम्हारे क्या उपकार किया बताओ। तो छोरी के पीछे बोल गया, माँ की बात नहीं मानता नहीं। विराटनगर में एक माँ कहने लगी कि मेरा छोरा ऐसा हो गया, पढ़ लिख रहा है कि मेरी स्त्री को अपने को लेकर खुले मुंह से बाजार में बाजी थी, खराब नहीं बात थी, मैं खुले बंद लेकर के मैं निकल हुआ। वह माँ कही मैंने बड़ी शर्म आवे, तू थोड़ी सोच दे, आज आपके आश्रम है ही नहीं, आज एक साइकिल पर सब फिरते हैं, सब साथ ही फिरते हैं। वह माँ ने शिकायत करी, मैं छोरे को बुलाकर कहा कि तेरी इतनी जल्दी क्या लगी, माँ को उम्र भर रहेगी, माँ जैसे राजी हो जैसे कर दू। तो मान गया छोरा, तेरे क्या रहने क्या तेरे निहाल हो जाएगा, और बात तू राजी करे मारी प्रसन्नता ले ले। संसार में जितने संबंध है आपके, सबसे दर्जा ऊंचा माँ का माना है। मात्रा समान नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के ठीक करने के लिए माँ के समान कोई नहीं है। कितने संबंध है, पिता से 100 गुना अधिक बना है, कई जगह 10 गुना है, कई जगह 100 गुना, ऐसा शास्त्रों में आता है। माँ तेरी इतनी विचार कर रही है, अब केवल बात तो इतनी है, खुले मुंडे लेकर के बाहर 7 रुपए बचा रही हूँ, बाजार बदल मार देती, कोई खराब बात नहीं थी तेरी। मैं कह जल्दी क्यों करता है, जितने माँ बैठी है जितने तो है जो मारा था मैंने, फिर मर जाओ जैसे करना, माँ को दुख देना था, कितना बड़ा भाई बाप है, माँ ने कितना देगा, पेट में रखा है और अपना दूध भी लाया है, तेरे को बड़ा किया है, बाप ने खर्चा किया है, तेरे को पढ़ा कर तैयार किया है, और पढ़ कर तुम ऐसा करता है। अब छोरा ऐसा कहे, आज आप कहते ही नहीं उठो, मेरे सामने कहते हैं, कई बात मानते हैं। वो एक छोरी का बाप आया, बीकानेर की बात है, वहां बिना दौरे पर, कहीं ये छोरा मानता नहीं है। मैंने छोरी को बात समझाई, तू वो ईसाई के साथ शादी करती है, छोरी ईसाई के साथ शादी कर, इन्हीं के साथ शादी नहीं हुआ। लड़के बाप ने कह रही है, मामा था कोई दिन साथ में, उनके सामने छोरी बोल रही है, मने शर्मा दूसरे बैठे ने कैसी बात कर रही है, मेरे को शर्म आवे, वन शर्म नहीं आवे। वे बात मान ली, मेरी बात यही, देखो भाई ऐसा मत करो, तो ईसाई के साथ क्यों जावे, हिंदू को छोड़ करके माँ बाप से करे, माँ बाप दे दे दो। तो माँ बाप की मानने को तैयार नहीं, क्यों नहीं है कि वेशभूषा बदली, भाषा बदल गई, व्यवसाय बदल गया, तो 2 रुपए से रोटी रुपए थी, चाहे जिसे खाओ चाहे जिसे साथ विवाह करे, और राज इसको करने को तैयार। छोटे छोटे छोरे हो तब तो बताओ, एकांत बात करो, नर बालक नदी बालिका न्यारी यही पढ़े, अरे जवान में जो शास पड़े हुए, ये खास बिगाड़ने का कारण है। अब राज ऐसे ही चाहता है, राज अंग्रेजी लड़ना चाहता है, सब अंग्रेजी, धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा, धीरे धीरे इंडिया इंग्लैंड हो रहा। अब उनकी राज वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी चीज आपको अच्छी लगती है, ये समाज का नाश करना नहीं पड़ता, स्वयं नाश करेंगे, स्वयं समाज के नाश करेंगे। सच्ची बात है, जितना हिंदुओं का हिंदुओं नाश होता है उतना दूसरा आदर्श नहीं होता। आज राज्य में बैठे हुए हिंदू जितना हिंदुओं का नाश करता है, इतना मुसलमान नाश नहीं कर सकते, करते थे या कर सकते थे, चाहते थे नाश करता। आज मुसलमान मर जाते हैं तो एक एक आदमी 100-100 रुपया सरकार देती है, हिंदू मर जाए परवाही नहीं है। उन्हें मक्का जाने के लिए सरकार कर खर्चा देती है, और भगवान शंकर के वो क्या है, शंकर का अंदर मानसरोवर, हाँ मानसरोवर दूसरा ही है, वैसे लोग जाने के लिए लड़ाई करते हैं, मुसलमान मरते हैं, सहायता ही नहीं करते हिंदू। हिंदुओं का राज होते हिंदू सहायता नहीं करते, मुसलमान को तो सहायता देते। दशा क्या होगी आप जरा सोचो, अरे परिवार नियोजन का नतीजा क्या होगा? जब संख्या बने की बढ़ जाएगी तो राज उनका होगा, वोट से राज होता है। आप हिंदू सभा ने विचार किया कि इस समय में हम गौ रक्षा करेंगे, मुसलमान जज था उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, ये तो नहीं हुआ, गौ रक्षा नहीं हुई, हमारी जाति वैसे बुरी तरह से रक्षा नहीं हो रही है। मैं ये बात नहीं करके मैं व्यवहार की बात कहता हूँ कि जब गौआ मर जाएगी, पशु मर जाएंगे, तो इतने बड़े कारखाना में तुम उनको दर क्या दोगे? इसका मेरे समाधान नहीं हुआ है। अरे हिंदू समाज मर जाएगा तो क्या दशा होगी? राज्य का ये कायदा है, कोई एक को मर रही साहब नष्ट हो रही है। परिवार नियोजन करके हिंदू जितना खत्म हुआ है, इतना मुसलमान नहीं हुए, मुसलमान नहीं किया है, इतना इधर नहीं किया है, मुसलमान ने देश में किया है, सोचता है मेरा। पर यहाँ के हिंदू मुसलमान कहते हैं हमारी संख्या पहले ही कम है, हम क्यों करेंगे? दो दो तीन तीन चार चार विवाह करते हैं, एक एक 60-60 लड़के, 20 लड़के साथ लेते, मैंने सुने हैं एक मुसलमान के 20 लड़के, आपके 10 लड़का भी कोई बता दो, एक एक बताओ 10 होगा नहीं मिलेगा। इतने इतने बढ़ रहे हैं, आप इतने घट रहे हो, तो आपकी दशा क्या होगी? आज वोट का जमाना है, वोट राज जिससे ज्यादा दर संख्या, प्रजा के जिसे राजा है उनके सामने जो मिलिट्री है, फौज है, उस फौज में हिंदुओं को भर्ती करते थे। अब मुसलमान करेगा हमारी जितनी संख्या है हम इसी हमारे करो, अभी बढ़ जाएंगे तो उसमें फौज में बदल हो गए तो कुछ को मारेगा भी? आप जरा विचार करो, हिंदू मुसलमान को नहीं मारते, मुसलमान जो हिंदू छोड़ते नहीं, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा, धर्म ग्रंथ के ऊपर विचार किया राज ने कि ये ग्रंथ अबाद करना चाहिए, जबत कितने इतने विशेष फैलता है, यह हो गई। अब इस धर्म संत हम कह रहे हैं तो वे करेंगे काम ऐसा, हम आए कलकत्ता गए सत्संग करेंगे, क्या करे सत्संग, ऐसा उभर हुआ कई मंदिर तोड़ दिए, फिर बहुत रोला हुआ, सत्संग नहीं कर सकते। अब हिंदुओं की बस्ती है करता करता, उसमें ये दशा हुई, महाराज हम बैठे रहे सत्संग नहीं कर सकते, इससे पूछा नहीं सकते, इससे आ नहीं सकती, ये सर्व हुआ। जब हिंदू समुदाय है ज्यादा उस जगह भी ऐसी दशा है आज, जब मुसलमान बढ़ेगा तो ज्यादा दशा होगी। हमारे गोविंद भवन के पास भी मुसलमान है तो चलो यहाँ से, फिर नहीं गए हम तो ऐसा मतलब यहाँ रहेंगे, मुसलमानों का लड़ाई है तो उसमें हम रहेंगे यहाँ, क्या तुम्हारे यहाँ रहते हुए मुसलमान हम तो कर नहीं सके, इसी बात हम मौका देते उनको, हम तो यहाँ रहेंगे, मारेंगे मारेंगे और क्या बात है। राज के सिपाही काम नहीं करते, पत्थर मारते हैं, चुपचाप रहते हैं, ऐसा शस्त्र नहीं लाठी पास में, वो भी चला नहीं सकते, ऐसी दशा आई अभी। ये कलकत्ते में हमारी देखी हुई बात है, महाराज ने हमने ले लिए। तो अबार भी ऐसी दशा है, जब मुसलमान ज्यादा संख्या होगी तब क्या दशा होगी, ये जरा सोचो। आप हमारा नियोजन पीछे लगे हो। पूछा है हिंदुओं बहुत कम, 3-4-5 सज्जन बहुत कम, 1-2-4 के 10-11 संतान भी हिंदुओं में देखा पर बहुत कम, 1-2 जगह और 1-2 देखते हैं हम, 2 एक और हमारे संतान 1। आप कोई पूछा जाए तो 10 संतान 11 संतान बोलो, कोई बोलो, बहुत कम मिलेगा, 1-2-3 संतान। अब मरेंगे तो मरेंगे ही, फिर उनका क्या होगी, रुपये बढ़ रहे हैं आप घट रहे हो। सहज समय में कितने थे मुसलमान हिंदुस्तान में, ईसाई कितने थे, आज ईसाई कितने हैं, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, तो देखो संख्या बढ़ रही है। इधर आप परिवार नियोजन के पसल लगे हुए हो, चीन में तो कानून बन गया है, बच्चे पैदा कर ही नहीं सकते, करते तो दंड होगा, कह दोगे उनको मार देंगे वो, आपके कानून में ऐसा नहीं है। परंतु बड़े जोर से नारदौल में गए तो वहां महाराज कई लोरियां जो खड़ी है, जो कोई नहीं ज्यादा बच्चा हो जाए तो उसको मार देना और गर्भ गिरा देना, जोर से प्रसार कर रहे। 1,36,00,000,000 आप गर्भ गिरे हैं जिसमें ज्यादा हिंदुओं का है। अब आप हिंदुओं की दशा हो गई, वैध गर्भ गिरे हैं महाराज जी है? ये तो वैध गर्भ है वो गिरे हैं। हाँ। वैध गर्भ तो कितने पता, अवैध ही तो कितने रहा है, हजारों हजार रुपये लगे, छोरियां बड़ी करनी 18 पहले से, 18 वर्ष से पहले पढ़ रहा हूँ, इस कारण कितना व्यभिचार पैदा हुआ है, कितना अत्याचार पैदा हुआ है, आपका चरित्र कितना गिर गया है, इस परिवार नियोजन को लेकर के चरित्र कितना गिरा है, ये आप सोचो। आपके सामने ये कुछ छिपी हुई बात है नहीं, अरे फिर भी उसी कर रही है, वैसे ही ऐसे वैसे ही वेश, छोरियों का वैसे वेश हो रहा है। आज बताया मेरे को ये वेश है, आते लोग एक छोरी को देखा मैंने, सोचा पहली हुई, अब ये दशा क्या क्या दशा होगी आपकी, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय, खाना पीना और बेटी का देना, ये 5 बातें, ये 5 बातें आप रखना, अपनी जाति में रक्षा होगी और ये जाति नष्ट हो जाएगी, हिंदू बड़ा ही नष्ट हो जाएगा। मेरे को साधुओं ने कहा कि आप जो ये बात कहते परिवार नियोजन की, ये साधुओं का काम नहीं है, ये गृहस्थों का काम है, आप साधुओं को नहीं करना चाहिए, वो हम साधु किसको व्याख्या देंगे, सुनाएंगे किसको, क्या ईसाई उन्होंने क्या मुसलमान सुनेंगे हमारी बात, हिंदू रहे तो सुनेगा कौन। मेरे सामने ऐसी बात आई, साधुओं ने कहा आपके हिंदू सज्जनों ने मेरे को समझाया, कहते मत को मैं कभी कम कर दी, पहले से बात कम कह दी, परंतु मेरे दुख हो रहा है, अब क्या करूं मैं, आप दोनों से घर जाओगे। फिर विचार आया मन में कि तुम करोगे हिंदू नष्ट हो जाए, ये स्वयं है हिंदू की पोशाक भी छोड़ रही है, हिंदू की भाषा भी छोड़ रहे हैं, हिंदू का खान पान भी छोड़ रहे हैं, हिंदुओं को बेटी देने ये भी छोड़ रहे हैं, दूसरों को बेटी बेटी दे जाए, दूसरों को बेटी दे रहे हैं, तू कहां तक करेगा, जब ये स्वयं भी ऐसा कर रहे हैं। हम तो कहते भाई तुम रक्षा करो, ऐसे काम करो, बात कहें हम, मैं किसको कहेंगे, किसको समझाएंगे, कौन सुनेगा। आपके गांव में सुनने की इच्छा है, उत्कंठा है, आप आते हो, उत्साह रखते हो, खर्चा करते हो, इतना मैं जो फिजूल खर्चा करते हो वो हमारे को बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। एक एक पुष्प 70-70 रुपया, एक पुष्प 70 रुपया, इतने पुष्प हो जाते हैं, क्या फायदा बताओ, रोज ही ना पुष्प 70 रुपया एक पुष्प का, बोलो आप बताओ, कोई झूठी बात हो तो मैं तो सुनी आप लोगों से, रोज ही ना इतना क्या जरूरत है। पहले कई साल में ऐसे दिखावटी क्रिया कही हमारे रामायण की कथा होती है उसमें दिखावटी पड़ गया मेरे उसमें किया। अब इस साल में बड़ी शादी किसी को किया कलकत्ता में इस साल किया। तो आप इतना एक पुरुष हुआ 70 रुपया जिसमें इतने इतने पुरुष रोज रिश्ता जाना कितने रुपए के उसे अगर गरीबों को कितने सहायता हो जाए गायों के लिए कितनी सहायता हो जाए। फायदा क्या आप बताइए नुकसान के सिवाय कुछ फायदा नहीं। अरे हमारे को लगती बुरी मेरे को ये सजावट बुरी लगती सीधी लगती फालतू समय क्यों खराब करो समय खराब करो पैसा खराब करो आदत खराब करो फिर ऐसा किया अब दूसरे गांव में कम करेंगे तो कहे हमारे नीति हो गई अब सूरत में ऐसा किया हम ही ऐसा करेंगे हम ही ऐसा करेंगे। बस्ती जिला है गोरखपुर पास में वह मैं गया तो वहां से भाई अंग्रेजी पढ़ी दिखी प्यार से वही ले गए मेरे को अंग्रेजी पढ़ी की बात करी और मैंने कहा कीर्तन करो रविवार कीर्तन करता शुरू करिया महाराज उसमें कोई पहले बता सा लिया फिर बर्फी पटाई फिर पुस्तकारी पटाई कीर्तन बंद हो गया। जो खर्चा करोगे वो चीज बंद हो जाएगी सत्संग बंद हो जाएगी इतनी सजावट करो। हमारे को कल बार सुनी मैंने सुने पता नहीं एक पुरुष का 70 रुपया एक पुरुष का अब मेरे को कितना कितना पुरुष का है पता ही नहीं था मेरे को पता नहीं मैंने सुनी बात सच्ची झूठी बताओ पुष्प का एक गुलाब का पुरुष जिसका 70 रुपया एक का तो कितने रुपए लगे देखो एक गुलाब का 70 रुपया है एक गुलदस्ता है ना गोलाकार उसके 70 रुपया पुष्प के नहीं है तो भी बहुत ज्यादा है भाई इसलिए मैं एक का पैसा एक का एक गुलाब का पुष्प जिसका 70 रुपया गुलदस्ता बनाओ इसका 70 रुपया तो भी कितना हुआ क्या फायदा बताओ फायदा क्या बेच जाती हो आप बेच जाती बताइए ना पेशाब करेंगे टाकड़ी नहीं है वो बेच जाती हो कोई क्या कर सकते क्या करते हो आप ख्याल नहीं करते इधर खर्चा हमारे को बहुत बुरा लगता है 1750 रुपया का पूरा है ये अब 1700 रुपया अगर गरीबों को दिया जाए तो कितनों का पेट भरे गायों की रक्षा करे तो कितने गाँव मरे वहाँ काम गाय गाय ठीक है सासोर में 10,500 गाय आई वहाँ गायों के हो गया वहाँ हमारे गायों पानी है और छाया है साधु बनी घूसा उसमें गाय आ गई अनाप शराब 10,500 इकट्ठी हो गई कलकत्ते आए हमने कहा भाई अपने जोधपुर में चातुर्मास जोधपुर में आए उनको कहा भाई करो आप लोग तो कई सजन में काम किया उनके चारे की पता गई अब 1 किलो 1.5 किलो रुपया का घास अब गाया नहीं तो 10,500 गाया उनको कितना खर्च लगे पर गायों की रक्षा है उसमें नहीं करते इसमें 1750 गया बड़ा हुआ बड़े अब वो 1750 गरीबों को दिया जाए अन्न मिले गायों की पालन हुए कितना काम बढ़िया हुए है क्यों दिखाउट में अरे हमारा रहता है पूरा हमारे रीते आप करते हो स्वामी जी देख ले तो हमारे को बुरा लगता है आप जितनी सादगी रखोगे कलकत्ते में रामायण का पाठ हुआ तो मंडाल बनाने लगे विद्यावती ने यह बात कही कि सुंदर बनाने में आप यहाँ एक नंबर नहीं हो सकते आप साफ बनो टाट ला कर गए टाट भद्र बनाया टाट रखा शादी में आप श्रेष्ठ हो सकते हो अधिक आपको आता कर सकोगे। अब विवाह में एक नई पत्र लिखी पहले निमंत्रण पत्र की पत्र जारी बस निमंत्रण पत्र जारी अब निमंत्रण पत्र शुरू करी फायदा क्या दिखा पता ये एक खर्चा कितना होता है एक एक पत्र का 100-150-200 रुपया एक एक पत्र का ऐसी पत्रिका बनो है और वो भी एक निमंत्रण पत्रिका नारी अब शुरू हो रही है, मनवार पत्रिका, मनवार पत्रिका वो नारी शुरू हो रही है। खर्चा कटाओ अन्नदाता, कृपा करो, थोड़ी सी ही कृपा करो, फालतू खर्चा मत बढ़ाओ, गरीबों को दो, गायों को दो, बहुत जगह खर्चा करने की बहुत जगह है, कुआ बनाओ, बावली बनाओ, पहले बनाते थे, अब आजकल नहीं बनाते, वो क्यों खर्च कर देते हैं, अब कितना खर्च हुआ, एक बार कर दो 7-10-9-10-11 दिन हम रहे हैं, उतने एक दिन काफी मिल जाओ, एक दिन में क्यों करो, एक दिन हम चाहते नहीं, हमारे को बुरा लगता है, सादगी जितनी रखो वह अच्छी लगेगी हमें, सुंदरता शोक है नहीं, ऐसे अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, इतना खर्च करो बताओ, फालतू खर्चा, कलकत्ता में अब नहीं गया, हमें सादगी रखी, अब इस साल में पहले कहे भाई इतना मत करो आप, तो मान गए, ढाले गांव में मिठाई करते थे, मैंने मिठाई मत करो, साल भर का खिचड़ी साल रहा था, मिठाई छोड़ी, मिठाई खराब हो जाती, 10 दिन में घर में खराब होती, फिर पैसा लगा फालतू क्यों खराब करो, हमारे जहाँ जहाँ हो गए साधु हमें ऐसे हुई रोज बढ़िया होगा, मैं नहीं साग फल का यही लाओ, भिक्षा में यही कहते हैं वही लाओ, मिठाई लाते हैं पीछे भेजते पशु दर्शन आई मिठाई, मैंने कहा क्या क्या करते हो आप, आप हमारे साथ ही ढीले हो जाए, अरे भाई थोड़ा सा तैयार रहो, क्या हुआ मिठाई में, भिक्षा में हम लोग मिठाई नहीं लेते तो क्या हो गया, हमारा सोच क्या बिगड़ गया बताओ, रोटी साग दाल पी रहा ये भिक्षा में लो प्रसन्नता से लेते हैं, अब मिठाई नहीं लेने से क्या हम कमजोर हो गए, मिठाई लेकर ज्यादा भगवान हो गए, फालतू खर्चा क्यों करो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके ठीक रहे, लोगों में भी ठीक रहे, खर्चा ही कम लगे, तो अपने रहन सहन में खर्चा ज्यादा लगो ठीक नहीं, महाराज ये बुलाने में संकोच करेंगे, पहले जरा खर्च हो जाएगा तो फिर बुलाने में संकोच करेंगे, हाँ बहुत लगेगी हमारे सत्संग में, ऋषिकेश में दान पुण्य ज्यादा करने में शेर जी ने मना करी, शेर जी ने वही बात ये कही कि खर्चा करोगा सत्संग में गए जीवन नगर से हुआ, और ना सत्संग का होगा तो सत्संग बंद हो जाएगा, क्या फायदा नहीं करा, सत्संग से जो लाभ होता है, क्या पुष्पों के खर्च करने से लाभ होता है बताओ, वो सत्संग बंद होगा, ऐसे ही वहां बस्ती में हुआ वो होता था बंद हो गया, फिर अब छोटा छोटे बाप का गुण बने उन्हें खर्च रहे, हम भी चल रहे हम ज्यादा रहे, हम तो बंद हो गया सत्संग में, कीर्तन बंद हो गया, ये बस्ती में बात हुई, कई जगह ऐसी बात होती है, आप कृपा करो दाता हमारे यहाँ जाना बिल्कुल साथ की बिल्कुल ठीक है, हम हवाई जहाज में आते हैं, एयर कंडीशन में आते हैं, कुछ शरीर लाचार हो गया इसी में महाराज दबाते हैं, और अभी भी चुप हो जाते हैं, उठा रहे हैं तो थर्ड क्लास में चलने वाले हैं, उठो शरीर ठीक था थर्ड क्लास में चलते थे, आज का आदेश हो गया महाराज, महाराज ये साधु दबा हम क्या करें, हम थर्ड भीड़ बहुत होती है, उस बैठ से उन्हें आराम में करो नहीं, शरीर कुछ भाई लाचार हो गया, पहले पैदल चलते थे अब पैदल नहीं चल सकते, अब सवारियां भी हो गए, मारे करते मारे देखते देखते पहले सवारी नहीं थी इतनी, मोटर नहीं थी, गांव में ही चलते थे, काम करते थे ऐसे तरह, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खान पान भी सीधा साधा करना अच्छा रहता है, रोजाना करो अच्छा रहता है, मिठाई कितने नहीं खाओगे, मिठाई एक दो दिन दे रहो, पैसे कम कौन लावे, कम कौन करे, बेच दी कौन भी कोई, हम कोई कम क्यों करेंगे, हम देंगे, हम देंगे, हर एक में खर्चा कम करो, ये वेशभूषा करी पांच बात आपको कही, इसका ख्याल रखो, आपका सब तरह से फायदा होगा। अब 1750 लगा है कौडिये का फायदा नहीं, इतना खर्च लिया फायदा क्या बताओ? रोज बदलते हैं क्या? रोज बदले तीन दिन में बदलते हैं। बदले कोई करे जी क्यों, क्या फायदा बताओ? आध्यात्मिक फायदा होता है, तो सत्संग में फायदा होता है बोलने में, तो सत्संग में हम बोलते हैं ये तो ठीक है, पर इनसे क्या लाभ होता है? सुंदर दिख है हमारे को खाली नहीं होता, ये तो सुना जब होता, कल सुना एक पुष्प का साथ कहने के बाद नजर डाले ध्यान में नहीं था, अभी आपने कहा तब उधर नजर डाली, पता ही नहीं लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। हम ऐसे है नहीं भाई, हमारे लायक की बात नहीं है, हम देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं, हमारे लिए करते हुआ हमारे को बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है, इतना खर्च है हमारे लिए। बम्बई में रामायण कथा हुई जिसमें बयान नहीं है, अपने टाट लगाओ वैसी बोली लगाओ टाट, और फिर निकला जरूर से कोई, सब लोग कहने लगेगा इतने उत्साह से धार्मिक ग्रंथ क्या हो, तो कोई जब भी नहीं हुआ धार्मिक तो वही नहीं, इतना जरूर निकला उत्साह, सब बात ठोस होनी चाहिए, दिखावटी पने में क्या फायदा होगा? दिखावटी पने में आज व्याख्यान का कथाओं का दिखावटी पने बहुत दिखावटी, हमारे बात कम है भाई, हमारी कम इज्जत कम हो गई, क्या हो गया हमारी इज्जत कम ही सही, वो कम नहीं होती है, सिर्फ ठोस होती है, उसका असर होता है, दिखाट बड़ा ज्यादा होता है, उसमें भीड़ तो ज्यादा होती है, लोग भीड़ कर देते हैं, वीडियो लगाते हैं, वीडियो क्या करते हैं, राम जाने हम लाउड स्पीकर लगाते हैं, भाई लाउड स्पीकर को सुनाई अच्छा देता है, छोटे बहुत थोड़े बोलने से आवाज होती है, तो ये सहायता लेते हैं, ऐसी सहायता ही बात हो तो देखो उसमें खर्चा हम विचार नहीं करते, सार्थक होता है खर्चा, कोई अंज नहीं, ये भी है खर्चा खर्चीला है, परंतु अलबत्ता कुछ काम की चीज है। तो इस तरह से आपसे मुझे कहना है कि खर्चीला क्यों करो इतना, हमारे लिए तो कम से कम खर्चा करो, टाट लगाया हुआ एच विशा हुआ टेंट लगाया हुआ, ऐसा टाट मिलता नहीं, ये चीज तो मिलती है टेंट हाउस का, टाट मिलता नहीं महाराज जी। अगर नहीं मिलता हो तो नहीं मिले, अगर मिलता हो तो वो करो तो ठीक रहे हमारे, जितना शादी हो गया उतनी चाहिए, ये भी ऊंचा बना, ये बताया नहीं, ये लगाया है मेरे को दिखा, ये ऊंचा लगाया है, नजीक नहीं बैठ सकते, नजीक बैठे तो दिखेंगे नहीं आपस में, इस बात से इतना आधा सा लगाया जाए तो साफ दिखेगा, बैठो पास में कितने आदमी बैठे हैं, दूर दूर बैठेंगे दिखे नहीं है, इधर छोटा करवा दिया, इधर थोड़ा और छोटा करवा दिया, तो ऐसी मैं बात कहता नहीं, छोड़ देता हूँ, अब वो बीच में वो थोड़ा छोटा किया जो बहन माता देख ले बैठी के सामने दिख जाओ, तो जितना खर्चा कम करो, सादगी रखो, मिलता हो कोई बात जो मिलता हो वो चीज करो, मेरा कोई आग्रह नहीं कि हम उस चीज ही करो, दे टाट ही लाओ, खर्चा कम करो, ये बात रखो, बोलते हैं खर्चा कम करो, अब इतना साल लगे महाराज पता लगेगा 1750 लग जाए एक दिन, क्या फायदा, कुछ नहीं कि सफा लिखवा का कई हमारे सामने पैदा माना है जगह ने वहां सजावट की होगी बनावटी में कर गए, आम लावे आम में बनावटी कर गए, और अरे भाई वहां तो सीधी चीज दे दो जो काम आवे, बनावटी क्या काम है, कुछ काम नहीं आवे, सैकड़ों रुपया लग जाए काम कुछ नहीं आवे, वैसे जाती हो आप जाए तो सही, तो इसे मेरी प्रार्थना है सादगी, बिल्कुल सादगी सीधी सीधी, जो मिले जैसी चीज लाओ दूसरी चीज कहां से लाओ, इस तरह से वेशभूषा आपकी है, लड़कियां बिगड़ रही है, एक ऐसा गाड़ी एक ऐसा गाड़ी, खुला केस रखना, केस पहले गूंजते थे अब खुला रखना, खुले केस अपशगुन माना है। और द्रौपदी ने लगा खुला केस, जब तक दुशासन नहीं मरेगा मैं केस खेचवा है, जब तक वो नहीं मर जाए मैं नहीं मरूंगी। भीमसेन ने कहा कि दुशासन के खून से तेरी बंधुआ भेड़ी। भीमसेन ने दुशासन ने छाती चीर कर पाया, भगवान ने कहा अरे राक्षस है, और राक्षस भाई रे खून पी रहा है भाई रो प्रतिज्ञा करी। द्रौपदी का चीर खेचा तो उसने प्रतिज्ञा करी, मतदान कौरव सतंग समरे ने यावत दुशासन से मृतम संत करो तो, और संतोधन तीन बात नहीं करूँ तो संधि करो तो भगवान त्रिपुरी तुम्हारा राजा जी सर, ये तीन बात करूंगा तब तो होगा संधि। पहले राजा आगे बताओ भगवान त्रिपति करे, संधि करो तो भगवान त्रिपति, तीन बात की। सौ जितने बेटा है सौ को एक अलग मारूंगा, सौ को कोई मार दे तो मारने वाले को मारूंगा, मैं सौ से क्या पूरी करूंगा अकेला भीमसेन। और रुद्र जी का छानी का खून पीऊंगा, उसी खून से दत्त हाथों से जाकर के बैड़ी बांधी, मर गया बैड़ी बांध रहा, आज बैणी खुली रखते हो। कहां वो बोर गया, चिंतामणि राज मणि दीवी मणि, आज पता नहीं उनको चूड़ामणि, ये चूड़ामणि पता ही नहीं है। अभी महाभारत की कथा दिखाई केशव में एक ही केशव रखी हुई है, अठे सुन मेरे तुम फूट गया जड़ी को नहीं। चूड़ामणि बोर का नाम है, बोर ऐसा नाम ही कुछ नहीं, क्या बैठा ही बोली केशव निकाली बोली केशव पर रखी, अब केशव में थोड़ी लगी बोर तो यहां होता है, अब देखो कितना मेरे बोर मिलेगा। वो बैठी स्वागत माता हो भाई बहना बैठी है स्वागत अच्छे से बोली लो रखीला है, जहां सोना रहना चाहिए वहां लो रखीला है। अब दशा क्या हो गई, ऐसे देख करके मेरे को आश्चर्य आता है, मैं बोलता नहीं हूं क्या बोलूं मैं, कर तो सको बोलिए आप करो हिम्मत करो, आप हिम्मत करो तो बहुत काम हो जाए। कल मैं गया वहां तो महिलाओं का देखा तो मेरे मन में उत्साह हुआ कि माता को कर सकती है, राक्षसों का बड़े बड़े राक्षसों का महाराज पुरुष नहीं मार सके, काली जब निकली वह बोल तो महाराज खत्म कर दिया राक्षसों को, रक्त बीज राक्षसता रक्त बीज, उसको बालदेव खुद ही बीज पड़े वहां राक्षस जहां खुद ही पड़े बीज पैदा होते हुए काली निकली जो चाट गई जरूर चाट लिया खून को चाट लिया खून पड़त पड़े खून जिसे पड़त दिए तो ये माताओं अगर तैयार हो जाए तो हमारा काम हो सकता है, मन हिम्मत करे तो भाई शक्ति बहुत है, पहले संकोच करती है शक्ति भी बहुत शक्ति है ताकत है इनमें, आप करो तो कल क्या मिलते कल मिलते तो मेरे मन में आया उत्साह तो को ये माताओं कर सकती है, मेरे को वहां कहोगे माताओं से कर दो, अरे माताओं ने शीशा है पालन करने की शक्ति माँ में है जितनी पुरुष में है ही नहीं, कोई कोई पुरुष नहीं है, कोई कोई पुरुष ही बताता हूँ मैं, जो डागा जी थे ऐसे कोई कोई पुरुष बहुत विशेष पात्र बीमार के पास में अगर कहाँ मिलेंगे बीमार के पास मिलेंगे, अगर मेरे टट्टी ले जाता हूँ बीमारों का मेरी औषधि नहीं होती ऐसे पुरुष हमें बहुत कम मिलेगा, माता बहनों ज्यादा मिलेगी। पति मर जाता है तो स्त्रियां पालन कर ले रही बाल बच्चों का अकेली रहती हुई, और पत्नी मर जाए तो उसे नानी के पास भेजोगे कि बहन के पास भेजोगे, ये मैंने देखा है बहुत बार आप जानते ही हो, आप बच्चों नहीं पालन कर सकते। कह तो सकते हो क्या करती है घर में बैठ बैठ क्या करती है। एक दिन आप बच्चे को रखो आठ पर रख पता लग जाए क्या करती है। ये नहीं रखो देखो पालन करो कैसे करो क्या उसका एक का ये बालक आपका बालक नहीं है। नहीं कर सकती इनमें शक्ति है। ये अगर मेरा कहना मान ले तो हमारे समाज में बहुत सुधार हो जाए। हमें बात करनी है महाराज से लगे महाराज की बात करेंगे बुलाएंगे जो यहाँ की है महिला मंडल उसकी बहनों आ जाए बात करेंगे। इस तरह से आप जाति की रक्षा करो महाराज धर्म की रक्षा करो आपका बड़ा काम होगा। ज्यादा खर्चे से वाह नहीं होती इससे फर्सा नहीं होता। आपके ब्याह में खर्चा बना हो ये बहुत बुरा लगता हमें। विवाह में पुष्प लावे घर बिजली कितना बिजली का खर्च होता है कितना फूलों का खर्चा होता है। अभी कोड़ी एक पैदा नहीं पैदा कोड़ी एक नहीं क्या वो बताओ बिजली लगाई हजार दस हजार बीस हजार की लगाई बिजली क्या पैदा हुआ। आप बेशूर क्या कर रहे हो ऐसा आप वो कंजूस कहेंगे और क्या कहेंगे आप वो कंजूस कह देंगे तो कहते तो सुन लो फालतू खर्चा मत करो दाता कृपा करो। कल पुष्प समझा एक पुष्प का मैं ये समझा एक पुष्प का 20 रुपया 70 रुपये 70 रुपये 70 रुपये 20 रुपये राम राम राम राम राम कितना भूख लगाते नया नया बदलते फिर कोई कोड़ी एक पैदा नहीं से क्या फायदा आप बताओ आपके क्या फायदा किस विषय का संसार का स्वास्थ्य का पारमार्थिक का भगवान की प्राप्ति का कौन से में सहायता मिलती है। मन में उत्साह आया कि हमारे महाराज जी आए तो कुछ करेंगे। हाँ तो मन में उत्साह हमारे बदले करे बुरा महाराज राजी वजह से करो उत्साह से करो तो हम चाहे राजी वे करो ऐश्वर्यों का जो स्वभाव बिगड़ रहा है ये सुधार करो। बहनों माताओं सुनो ऐश्वर्यों का सुधार करो कैसा कैसा वेश बदल रहा है आपका भी वेश बदल रहा है आपका भी क्या वेश था क्या वेश हो रहा है आपका सबका वेश बदल रहा है भाषा बदल रही है रिवाज बदल रहा है ब्याह बदल रहा है खान सबके साथ में खाना अच्छा समझता है पशुओं की तरह खाते हैं डंडा जे पैसे बीस में चीज रख ली बुरा मर जाए दो मर जाए क्या आपकी दशा हो रही है पशुओं की तरह। इससे प्रेम बढ़ता है आपस में प्रेम बढ़ेगा बताओ नतीजे में प्रेम बढ़ा कले बढ़ी हम नतीजा देखते नतीजा पहले वाला प्रेम है क्या आज जाति में कड़े है ज्यादा लड़ाई है ज्यादा प्रेम बढ़ जाए तो हम भी समझे पर प्रेम भी बढ़ा खर्चा करते ज्यादा कड़े बढ़ती है तो क्यों खर्च करो क्यों कड़े बढ़ा हुआ आपस में सब प्रेम से रहो माता बहनों प्रेम से आप भी बहन बहन से रहो कितना ठीक रहेगा लोग और लोग दोनों शुद्ध हो जाए। अभी ठीक समाप्त करते हैं ज्यादा हो गया समय आप कृपा करो कृपानाथ फालतू खर्चा मत करो आपका उत्साह देख तो मन करता है परंतु खर्चा देखो तो ठीक नहीं लगता भाई 70 रुपया एक इतना बड़ा कोई कितने को एक पुष्प 70 रुपये गुलाबर पुष्प एक 70 रुपये कृपा करो कृपानाथ कम खर्चा करो हमारे पास पैसा ही नहीं हम क्या कर रहे हैं हमारा खर्चा कम होता है वही ठीक लगता है। आप लोग खर्चा कम करो भजन स्मरण करो कीर्तन करो पुस्तकों का प्रचार करो पुस्तकों का प्रचार मेरा दी है घरों में जाएगी पुस्तकों को पढ़ेगा लोग इन्हें खर्चा करो ये फातु करते ही करो पुष्पों कितनी कितनी 50 रुपये 70 रुपये कितनी पुस्तक हुआ है वो तेल देखता हुआ एक गायों की सेवा करूं कि तकाऊं है। गायों पूरी तरह से मारी जाती है, गौशाला है, पैसा रोक खा जाए पड़े करे गुरु सेवा गाय सेवा वास्ते स्वास्थ्य करो। मैंने वक्त बिकाई है नहीं करी है, इसे थोड़ी सी नीचे व्यवहार उचित लगे, मर्यादा रखो ये तो वासी अजीब है, परंतु निर्णय मंत्र जी का फायदा। अब ये थोड़ी सी बात बताई है, आप लोग समझदार हो, सब जो खर्चा कम करो, सादगी सादगी जितनी सादगी जितनी सादगी आज खर्च ले जेल में सादगी बीमा है, बहनों माताओं से करना है, भाइयों से करना है। दहेज प्रथा है या बड़ी खराब चीज है, अब छोरियां कम हो गई है, अब दहेज नहीं चलेगा। मेरी देखी हुई बात है, आप वैश्य महेश समाज में छोरी जमंत्री के थैली आई है, थैली हमारी देखी हुई बात है, पुरानी बात नहीं है, थैली आई है आज के माजी पोता क्या हुआ है, भाठो भाठो आज भाठो हो थैली की जगह भाठो हो बात मार नहीं खुड़ी सामने मार सुनी मार देखी बात है मारी समझ ले क्यों खर्चा लगे छोरी ब्याह में खर्च कर लगे। अरे छोरी मैंने जिन्हें ठेको लिया है छोरी उनकी आप नहीं हुई छोरी आपके पास अवसर नहीं उनका फिर आप रोवोगे वो रोता है तो क्या फायदा। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 6 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।